Semjén Zsolt nem matematikus. A Tiszás EP képviselők sem azok. Napokig nem fog aludni, hogyha meghallja ezt a hangot. Végre egy menő orosz innováció. Boldog pénteket mindenkinek, végre itt a hétvége, ezt vártátok egész héten, és akkor ez egy valószínűleg egy probléma is, hogyha ezt vártátok egész héten, mert miért nem olyan munkát csináltok, amit szerettek is csinálni. Ja, csak te mondod, bazen, mit csináltál ezen? Ha? Én szerettem az álmigazgatást is. Tudod, csinyomotás bevitted a floppy nézét, a színfarmot. Igen, ez történt, amikor flopin bevittem a színfarm. Te nem ismered a színfarmot? Az ilyen, hát ilyen farmos játék, hogy így mindenféle növényt kell termeszteni, venni kellett, nem tudom, szereket, hogy kezeld, meg eladni, a piacon meg traktorokat lehetett bérelni, meg farm. De és ezt úgy képzeled, hogyha van valaki, akinek az a munkája, hogy bemegy a munkahelyére, titokba beviszi flopin a színfarmot, és elkezdve játszani, akkor ő neki rossz az élete. De hát akkor nem a munkádat szeretted, hanem azt, hogy mit csináltál helyette. A színfarm, először láttam egy számítógépen, hogy ilyen létezik, hogy stratégiai játék, és így említem, hogy ilyen létezik, és ott volt egy unokatestvéremnek volt, és ott ültem előtte végig, hogy számítógépen, játék, színfarm, örökre tudnám játszani. Én valami nagyon hitfány 486-oson valami nagyon szar ilyen side-scrollert láttam először, és olyan volt, hogy nem is tudom, valaki 5 perc alatt le tudná programozni valószínűleg, de lehet, hogy akkor sem volt sokkal bonyolultabb, mert egy csávóval kellett ugrálni, és amit kilőtt lövedéket, hogyha jött valami ellenség, az nagyobb volt, mint a csávó. A világ legszarabb Mario klónja volt szerintem, de felrobbant tőle az agyam. Stratégiai játékok fogtak meg mindig. Hát engem is, de mire odáig eljutottunk, hogy azokat is lássam. Jaj, jogos. De nekünk nem volt nagyon ilyen, PSM sose volt. De azt láttam, hogy a apám megvette az Imperium Galactica 2-t, és így néztem így az ajtóba, hogy játszik. Most mondom, ez a világ legjobb dolga. Ez a mai napig a világ amúgy tényleg az a baj, ezt, ott az... Píkelt a játékipar. Hát az tényleg, azt azóta nem sikerült felülmúlni senkinek. Nincs az a Stalker 2, ami kárpótolni tud. És egy magyar játék volt, szóval elég menő. Akkor kellett volna nagyon sokat beleinvesztálni, és akkor Magyarország lehetett volna a fellegvára a számítógépes játékoknak, az nagyon adtam volna. Amúgy, az is a Living Ironical in Europe-ba volt. Összeszedtek ilyen játékokat, hogy hol a Balkánon milyen országokban miket gyártottak. Igen, és már nem volt az Imperium Galactica? Nem volt benne. Mi? Sok helyen vannak amúgy. A szerbeknél is vannak eléggé érdekes játékok, vagy a szetszinteknél láttam. Ott biztosan volt alapból ez a kelet-európai meg balkáni világszemlélet, ez kicsit más játékokat is tud eredményezni. A lengyelek csinálták a Witchert, és abban a lengyel állam nagyon sokat bele is fektetett, és nagyon büszkék is rá. Azt hiszem a lengyel miniszterelnök is valakinek ilyen Witchert ott ajándékban, meg ilyenek. Ezt szóval... lehet is, annak lehet örülni. Hát amúgy igen. De az ukránoknál ott volt a Stalker. Voltak jók, aztán nálunk egy idő után már mik voltak? A Huszár Gamesnek voltak a Rákos Szabadságharc. Svine, az magyar volt. Tényleg, az is jó volt. A 90-es években szerintem nagyon állami pénzt erre nem lehetett fordítani. Más idők voltak, nem így fordították az állami pénzeket, mint ahogy most, és arra emlékszem, hogy mesélték, hogy az Imperium Galactica 1-ben volt olyan adó, nem, az volt, tehát lehetett alacsony, meg magas felé vinni az adót, és a legmagasabb az a la bokros volt. Igen? Igen. Igen, azt hiszem a kettőben már kizsákmányoló volt a legnagyobb. Mm. De amúgy azt hiszem folytatták, mert és nem Imperium Galactica néven, hanem Hegemónia. Annak volt egy része legalább. Meg ha kulturális dolgok, akkor ma megjelent végre az új Linkin Park album, amit már nagyon vártam. Örülök, hogy visszatértek. Az előzetes dalok alapján nagyon jó volt, valamennyit tudtam hallgatni belőle, az is tetszett, szóval. Amúgy szerintem kezd visszajönni a punk, a rock egy kicsit most jön vissza, és most ér vissza a Linkin Park, most újra egy kicsit szerintem egy új generációnak. Szerintem most lesznek olyan Linkin Park hallgatók, akik valószínűleg fiatalok még, és nem tudom, hogy meghatározó lesz, mert most azért nem a metal a meghatározó műfaj, de hogy kevés zenekar van az, aki így generációkon keresztül meg tud szólítani embereket, és most, hogy erős albummal visszatérnek pont, amikor újra a rock zene jön föl, szerintem menő lesz amúgy. És ezeknek az embereknek meg már nem a Meteora meg a Hybrid Theory lesz az ilyen meghatározó albumuk, hanem... Na itt vannak az ilyen metal elitisták, hogy a Linkin Park nu metal, hát mit mondja? De amúgy a új popi album is megjelent, akkor attól teljesen ki lennétek, mert ő ilyen popzenét csinált régen, és most ez az album úgy tűnik, hogy ilyen metálosabb, és Poppy az fantasztikus, mindenkinek ajánlom. Az előző album az elektromos volt, eléggé sokszínű előadó, és szerintem nagyon jó. Jó, van ez így. Na jó van, térjünk át a szokásos pénteki témánkra, Ádám. Most egy kicsit kitágítjuk a heti propinak a szkópját, és nem csak kizárólag fideszes propi van benne, kormány propi, hanem különböző propik vannak benne néhol. Hát nem tudom, hogy végül akkor a Jakab Péter az... Leszett a videóját, amin fekvő támaszkozom. Igen. Akkor addig elmesélem. Két ilyen súlyzóra támaszkodva fekvőzik Jakab Péter, egy oldalról veszi a kamera, és nem történik semmi más. Egyáltalán semmi más, lenyom néhány fekvőt. Azért kemény, nem szarazik be az engem, nem kötegednék. De miért szedte le? Hogy ez magának csinált egy thirst editet? Ezt csak így láttam, nézzétek, de ez nem a hivatalos Mi Hazánk, hogy igen. Az MSZP-t már Mi Hazánk tönkretette, a Momentumot, meg a Jobbikot is, a Kétfarkú Kutyákat, meg a DK-t. Nem, és, ez egy mém oldal. És megy a Tisza pártér és a Fideszére Mi Hazánk, mit szólt. Az volt a kedvencem, hogy ezeket a pártokat nem a Mi Hazánk nyírta ki, hanem a Tisza kommentelte valaki, és azt mondta a Mi Hazánkos, hogy ezt te se gondoltad komolyan. Jó lenne, hogyha ez lenne a Mi Hazánknak a hivatalos, de ez működőképes lenne. Átlag Mi Hazánk rajongó. Tényleg a Mi Hazánk amúgy van olyan Mi Hazánkos, aki elhiszi, hogy a DK-t meg a Kutyapártot most a Mi Hazánk nyírta ki. Szerintem biztosan vannak. Hát majd kíváncsi leszek, hogy most mi lesz egy év múlva. Hát ugye a Mi Hazánkosok azt szokták mondani, hogy ez semmiképp nem fog együttműködni a Fidesz-szel a Mi Hazánk. De már megtörtént. Hát volt valami, hogy valami együttműködésük most, hát, egy kollabjuk. Na, a Pest megyei szavazásra emlékszem, de azt is visszautasították, hogy az betagozódás lett volna, hanem arról szól, hogy csak hogy működőképes legyen a Pest megyei közgyűlés, de hát majd meglátjuk. Sok idő van még. Ezt gondolják, agyhalott Soros ügynök társai Magyar Péterről. Az Origó is megírta. Mi van? Hogy egy hangfelvétel látott napvilágot Magyar Péter a Tiszapárt elnökének magánbeszélgetéseiről. Az újonnan nyilvánosságra került hangfelvétel Magyar Péter saját társait agyhalottnak, politikai analfabétáknak, beszélni sem tudóknak nevezi. Magyar Péter elismerte, hogy Soros ügynökök ülnek pártja európai parlamenti képviselői között. A cím alapján meg Magyar Péterről mondták ezt. Ezt gondolják agyhalott Soros ügynök társai Magyar Péterről. Mert az a vége, hogy a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítója megkereste a párt képviselőt, hogy reagáljanak a sértésekre és a megalázó kijelentésekre. Tekercsek lejjebb. És nem lehet. Nincs válasz. Félbe marad a cikk. Az Origó nem, meg se írják végig a cikkeket. Na, minek? Ott a cím kell, meg hogy odarakhassák a képét. Most ha kimegyek a címlapra, vajon... Nem. Ma reggel volt az Orbán Viktor. Hát persze, hogy ez a kép van. De ez a kép is, mert most már mindig ez lesz. Tehát itt van a hangfelvétel is, sajnos egy videás link, ami hát nem egyszerű. Hát nyilván csak ugye megint érdemes a kormány közeli médiából értesülni ezekről a dolgokról. Hmm. Nyilván úgy kapunk hiteles képet. Nem ám, Magyar Péter kiszolgálja. Nagyon érdekes lesz az ezredik szivárogtatás is majd. Kagylós tiszteltettem, de már összeveljeljes voltam ezt. Magyar Péter kagylós tésztát. Éhes volt. Nem is semmi, nem tudom, mekkora kibaszott, hogy kánosz volt. Megrohantak az újságírók, azt tudom, hogy lehet, hogy akkor tettek ott. Sem fog ebben mindig, bármikor Magyar Péter elkezdtük, mindig beült valahol, mindig bekapcsoltam. Mert érdekesnek találom azt a dolgot, hogy annyira kikérték maguknak, hogy veheti föl a párját a Magyar Péter, amikor amúgy bűncselekményeket val be. Na várjál! Az a gyermekei anyja volt. A Magyar Péter szült gyereket a Fogeleven innen? Nem, a Magyar Péter nem szült, de hogy nagyon kivoltak, hogy igazából azt már, hogy milyen bűncselekményről volt szó, nem volt olyan fontos, mert hogy a párodat fölvenni az a legnagyobb patkányság szerintük. Most meg boldogan osztják meg nonstop, ahogy a párja felvette a Magyar Péter. Gyermekei anyja. Én, hogyha Fogeleven innen randiznék a következő években, akkor háromszor is meggondolom, hogy mit mondok neki, vagy rak ki a telefonodat, légy, majd... Tehát akkor a Magyar Péternek is, nem? Hát a Magyar Péter az valószínűleg ő is háromszor meggondolja mostanában, hogy kivel randizik. Mert aztán majd lehet, hogy ilyen, lesz egy ilyen árki ennek az egésznek, és újra összejönnek pár év múlva. Mm. És az egész csak egy ilyen csapongó szerelmi élet, lesz figyelhet ki. Ez egészet ők instruálták a háttérből, és amikor ha átveszi a hatalmat, akkor mondhatják, hogy ezt így akarták. És ezt... Magyar Péternek és Fogelevelinek az ilyen személyes kis kinkje, és csak ezt így eljátszák a közélettel. Jó, hát te is nagy aztán. Jó, tehát sok agyhalott. A agyhalott kifejezést tőlünk vettem, és sokszor használjuk. Lehet, hogy túl sok jól van ez így, nézett, hogy túl sok tekit hallgatok. Én szeretném azt hinni, hogy befolyásoljuk a közbeszédet így, hogy a sikerült elterjeszteni ezt az agyhalottozást, a korpásbajszozást. Volt még egy, amit valamikor már visszahallottam, de majd szólok, ha eszembe jut. De ki volt az agyhalott? Mondjuk az EP jelöltjei. Még sokat nem értek ebből. Ezek jó poénok. Igen, de elismerte, hogy soros ügynökök és agyhalottak. Innentől kezdve biztos. Na jó, megmondtam. Ja, nem jó ez a felvétel, és megint ugye ennyit tudtak kiszedni belőle, hogy soros ügynökök, az EP képviselői, hát nyilván nem lehetett vicc, hogy ezt mondta. Nem. Nézd, mi van oldal? A legfontosabb. A legfontosabb a kép. Hallgat Magyar Péter arról, hogy melyik EP képviselő agyhalott, melyik alkalmatlan, melyik soros ügynök. Ez egy cikk. Az Origón lehet, hogy azt a cikket befejezték. Szóval akkor már megtudhattuk róla, hogy büdösnek tartja az embereket, akik büdösen odajönnek hozzá, és hogy agyhalott az a magyar, tehát magánbeszélgetésben a munkatársait, hát viccelődik a soros ügynökséggel. Hát ez ilyen. Még sose hallottunk. Nem tudom, minden nappal nem tudom elkezdeni, most ennyi? Ez sikerült. Szóval az a baj, hogyha meg valakiről nem kerülnek ki felvételek, mint a Orbán Viktorról, elképzelem, hogy azért ő is mond érdekes dolgokat a háttérben, de mivel nem kerülnek ki, hogy pontosan mik, ennél amúgy meredekebb dolgokat képzelnek el. Micsoda? Én azt gondolom, hogy ennél meredekebb dolgokat. Amikor Orbán Viktor nem beszél a nyilvánosságban, akkor csak így ül. Azt gondoltam, hogy ennél durvább dolgokat mond, mert most az, hogy a négy szem köznél mondasz ilyen dolgokat, hát az agyhalott meg ilyen kifejezést lehet, hogy mi is használtuk már párszor. Csak nem a munkatársakra, hanem a nézőkre. De most azért ez azt gondolom, hogy kicsit kevés az ellen, hogy a másik oldalon meg hát egyenletlen, mert nem tudjuk, hogy mit mondanak. Szóval az ember nem hallja, akkor odaképzel mindenfélét. Uh-huh. Másfelől meg ott egy szisztematikus lerohasztása van az országunknak, úgyhogy... Na igen. Szóval agyhalottazás. De láthatjuk, hogy ez nagyon be is tett a Tisza népszerűségének állán, hiszen az IDEA intézetnek kijött egy új felmérése. Hát ők is azt hozták ki, hogy megelőzte a Fideszt a Tisza. És az ide az jó? Hát ez se kormánypárti, innen tudhatod. Ja. Innen már kiderülhetett volna, nem figyelsz. Ja. A Tisza az első. Tehát nem. De lehet, hogy ez a Tiszának a felmérései, nem? Nem. A trend az eléggé egyértelmű, amúgy ez durva, hogy... Hát igen, ez a méréseknek az átlaga az mutat azért valami. Volt, hogy növekedett, de most elkezdett lefele menni, hogy épp rohadt szét a gazdaságunk, lehet, van összefüggés. Ők meg pörgetik a Magyar Péter nevét, ami szerintem amúgy kontraproduktív ennyire. De ha jól tudom, jövő héten elég sűrű hete lesz a Magyar Péter. Országjárásra indul ő is. Megkezdi a gyermekvédelmi intézmények látogatását. Jajjaj. Elindul a Magyarok hangja, Párbeszéd, azt majd mi is töltsük, mondjuk el, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni. Jó? November 20-ig lehet jelentkezni a jövő vezetői pályázatunkra. Szavazzátok meg a kommentekben, hogy Csoki induljon el a jövő vezetőjén. Ja, egyes, hogy induljak, kettes, hogy ne indulj. Igen. És adventi időszakra készülnek, mert fát díszítenek. Jó, igazából jótékonyság. Ehhez kapcsolódó szomorú hír, hogy tudod, minden évben volt ez a Mikulás gyár. Ja, idén nem lesz, és idén lett volna 20-ad gyára. Idén nem lesz Mikulás gyár, mert nem volt sem elég támogatójuk. Vagy azért már elmaradt a szegénység, nem tudom, de hogy emlékszem, hogy még a hat lépésre konkrétan videót csináltunk a Mikulás gyárról. Ezt tettük össze, játszóházba hoztunk mi is, meg páran még rajtunk kívül. Anyukám is az ott egy zacskónyit. Valahogy el kell vinni. Hát ezt nem tudom végzni. El lehetett vinni kaját, ajándékot, és ők összegyűjtötték és elvitték a rászorulóknak. Nem volt most már elég támogatójuk, hogy ezt megcsinálják, úgyhogy ez szomorú szerintem. Viszont amúgy ez nekem tetszik, hogy újra, tehát most már nem az ilyen lehallgatási ügyeket fogjuk akkor hallgatni kizárólag, hanem akkor megy a még a Tisza pártnak saját. Most az a baj, hogy szólt erről, szóval tudom arról, hát voltak ilyen innen-onnan írtak emberek, de hogy így a kórházakban azért fárták a Magyar Pétert, szóltak a kórházaknak, hogy ha jön, akkor ide vigyék, mert az, az a legmodernebb, meg oda ne vigyék, azt nem mondhatják, nem nyilatkozhat senki, stb. Szóval így készültek most meg, akkor készül az összes gyermekvédelmi intézmény, de a, mondjuk lehet, hogy ez is jó, hogy csak így azt mondta, hogy jössz, és akkor emiatt készülnek, és akkor legalább emiatt jobban figyelnek a dolgokra. Hát de az is... Felújítani talán nem tudják egy hét alatt az összeset. De amúgy azok jó videók voltak a kórház látogatósak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt is adom, hogy a gyermekvédelem az most mind, úgy kell tematizálni, hogy a gyermekvédelemről szóljon, azaz elmenni az intézményekbe, és nem csak vádaskodni és sátánistákról beszélni, hanem valóban megnézni, hogy mi a helyzet, ami nyilván korlátozott, hogy megnézed az épületet, de talán remélhetőleg, pont erről beszéltünk tegnap, hogy beszéltem, hogy lehet, hogy nem kéne ott titkolózni, el lehet mondani, hogyha kevés az ember, hogyha szarok az állapotok, és értem, hogy nem lehet, de nem tudom, muszáj ezt össztársadalmilag megmutatni, hogy így állunk most. Hát emlékszem, amikor mi is voltunk egy ilyen fogyatékosokat ellátó intézményben, emlékszel? Sőt, az elég kemény volt. Az IKEA az minden évben, nem tudom, hogy most is van, de én sokat forgattam, meg vágtam az IKEA-nak, és akkor minden évben így a munkatársokat elviszi, és akkor pár helyet kifestenek együtt, visznek új bútorokat, és akkor így egy-két napot ott, vagy egy napot ott töltenek, és akkor felújítanak egy-két helyet. És emiatt én nagyon sok ilyen helyen voltam forgatni, voltak ilyen fogyatékosok intézetében, voltam hospice-ban, gyermek hospice is, nagyon lélekemelő dolgok voltak ezek, de hogy mert volt, amikor te is jöttél, mert kellett ilyen interjúkat csinálni a részvőkkel, és akkor együtt az ilyen sokit néha elvittem, ő segített nekem az interjúztatáson, mert hat lépésben már rengeteg tapasztalata volt, ez volt a melónk. Ja, és akkor ott beszélgettünk utána az intézmény vezetőivel, és hát borzalmas állapotok voltak, szóval az ahol voltunk egyszer, az ilyen, nem tudom, régi laktanya volt. Ne, azt arra építették, amikor talán az M7-es mellett volt, még arra építették, igen, hogy amikor épült az M7-es, akkor az ott, akik dolgoztak az M7-esen, azok laktak ott. Gondolhatjátok, hogy nem mai volt, és nem sikerült nagyon felújítani. Hát semmi pénzük nem volt. Mondták, hogy kiteszik ott dolgozók a lelküket, azért nem könnyű. Szóval ott olyan fogyatékossággal élő embereket kezeltek, akik azért ilyen durvábban nem egyszerű őket kezelni, és nem tudtak ebben megélni az ott az ápolók, hanem másodállást kellett... Hogy dolgozhassanak azért, hogy ellássanak súlyos fogyatékkal élő gyerekeket, meg felnőtteket is. Elképesztő volt ezt látni, hogy mennyire rohadtul kevés pénzt szánnak erre, pedig én tényleg nem gondolom, hogy százezrek és százezrek élnek így, akikre ennyi pénzt el kéne költeni, hanem valószínűleg ez tudhatjuk nagyjából, hogy az országban hány ember szorul rá ilyen segítségre, és ezt fel lehetne húzni hozzá az infrastruktúrát, nem húzták fel. Na igen, hát mindegy, ez rendkívül... Útszélén hagyott emberek, nem szavazók valószínűleg. Hát ott szó szerint az útszélén voltak ugye hagyva, abba a barakba. Nem sok jót hallottunk ott, és nem hiszem, hogy azóta javult volna a helyzetük. Amúgy ugye pont a 2018-as MTBA-s tüntetések után meghozta a kormányzat azt a rendelkezést, hogy a parlament legnagyobb bölcsességében, hogy az országgyűlési képviselők nem mehetnek be csak úgy ezekbe az intézményekbe, és tekintetik meg az ottani állapotokat, mert akkor még a végén ugye bemennének. Úgyhogy én nem most tudom, nyáron hogy... csináltál? Mi nem, 18-ban. De hát hiszem, a kórházba azért mehetett be a Magyar Péter, mert a kórházba bárki bemehet. De ezekben a gyermekvédelmi intézetekben, a nevelő intézetekben, ezekben nem lehet csak úgy be. Befoglalni a kerítésen. Igen, most mindegy, eszembe jutottak ezek a történetek, amik felmerültek az elmúlt év során, hogy így hogy hogyan engedte be a portás az ilyen mindenféle szörnyeket. Van, akinek van bejárása, valakinek nincs bejárása. Elképesztő, nem, hogy nem sok jót látsz abban, hogy nem mehet be a sajtó, nem mehet be a politikus ezekbe a gyermekvédelmi intézetekben, mint hogyha valami úgy érezheti az ember, hogy ott nem nagyon akarják mutogatni az állapotokat. Szóval ilyen kellemetlen érzés van ott, hogy lehet az az állami intézmények, ami a gyerekeket kéne, hogy védje, és nem lehet megnézni őket. Hát ez legalábbis egy ilyen rossz érzés. De hát remélem, hogy megoldják a tisztások, hogy bemenjenek. Meg hogyha egy-két intézményben meg tudják mutatni az állapotokat, ami jellemző mondjuk az egész országra, akkor már azzal előrébb tudunk lenni, de tényleg hát annyi annyi tennivaló van ezen a területen, hogy elég sok mindent fognak tudni mutatni valószínűleg. Reagáltam úgy a kormány sajtó ezekre az ügyekre, amit tehát így nyilván most beszélünk erről, hogy mit mondott Magyar Péter. Nyilván ezek a vannak ennél fontosabb ügyek is, nyilván ugye a gyermekvédelemnél egyesek szerint, úgyhogy nézzük meg, hogy mit reagált a kormányzat humorzsáka ezekre a történésekre. Fontos üzenetünk van számotokra, hogy amit te mondd ki. Texpo. November 22-től 24-ig a Millenárison. Ez egy olyan rendezvény, ahol ilyen expo, ilyen kiállítás is van, meg színpadi műsor is van, rengeteg tech cégnek a bemutatójával és sokféle szakértőnek a beszélgetésével, meg előadásával. Magam sem mondhatom volna szebben. Ez pont olyan elméletileg. Annyi fajta expo van már világon, ez sokkal inkább nekem való expo. Imádom az új dolgokat. Például én is örülnék az új térnagyárba okos hűtőlennek. Hogy miért? Nem tudom. Mire jó? Nem tudom, de azért örülnék. Van, akik látod, ilyen dolgokat találnak föl. Hogyan maradj fit, a technológia uralt a világban? Még ilyen modern buszok, amit nagyon szívesen látnék, meg ilyen modern zeneszerzés. Figyelj, ez korrekt. Tök jók ezek az előadók itt. Én azt hallottam, hogy hazai egyetemek robotokat mutatnak be, és azt szeretném megnézni. Hogyha a képernyőn látható kódot felhasználod a jegyvásárlásnál, akkor olcsóbb lesz a jegy. Igen, 3990 a jegy a Texpo-ra, de Ádám oda ment és alkudta 15%-ot, alkudott belőle. Így nehéz van. Volt a robotokkal tárgyalni? Nem volt könnyű, mert elég ilyen analitikusok, de meggyőztem őket. Lesznek ilyen technológia és gasztró, technológia és művészet, technológia és sport. Kettően és gasztró, na, de a gasztróban nagyon menő a technológia. Viszont ott lesz Ádám a Play-IT-nek az after partia is mind a három napon. Texpo, link a leírásban. Köszönjük a támogatást, hogy menjetek el, és ha minket végig tudtok hallgatni, akkor akár azért előadókat is szerintem. Még talán érdemes is. Azt igen. Bám! Jó, van ez így. Ez is egy Origo cikk, egy Apáti Bence poszt. Hogyan jellemeznéd azokat, akiknek pozíciódat köszönheted? Büdösek, tehetségtelen mindegyik, soros ügynökök, büdös a szájuk. Szerintem akinek a legfőképpen a Magyar Péter köszönheti a pozícióját, az a agyhalott Fidesz. Akik képtelenek életükben először kormányozni kéne, és fogalmuk sincs, hogy mit kell csinálni. Amúgy tényleg akkor vannak a legnagyobb bajban, amikor azt kell csinálni, amiért megválasztották. Hát igen. Érdekes, hogy amikor világválság után, amikor jöttek az EU-s pénzek, akkor lehet, hogy egyel egyszerűbb volt kormányozni. Szerintem akkor még volt bennük akarat erre. De hát egyszerűbb is volt, és elkényelmesedtek. Ja, hát... Az elején biztos, hogy nem volt egyszerűbb azért ott az IMF-fel tárgyalni, a válságból valahogy kilábalni, az biztos, hogy kemény volt, csak utána nem kellett volna elfelejteni dolgozni, igen. De nézzük meg, mert nyilván az Origo, az Origo, rendben van, de a Mandiner, a Polgár, okay. A felvilágosult polgárnak a lapja, a szegény ember HVG-je. A konzervatív, de világlátott polgár. De ugye ezt a HVG-nek, mert most mindenhol látok Mandiner hirdetéseket, ugye a plakátokon, miközben a HVG-t hirdetéseit betiltották. Hát nem betiltották, csak már eltűntek. Hogy nem eltűntek, de az már évekkel ezelőtt eltűnt. Igen, és most a Mandinert úgy látom, hogy ilyen értelmiségi lapnak próbálják így eladni, de ne tévesztem meg senkit. Jó, de az tehát a HVG címlapok azok mókásak voltak, a Mandiner címlapok pedig az, hogy ott áll rajta valaki. Szóval hova tekergeted? Mennyire vagy tisztás családodat, felveszed? Ez a címe a cikknek. Kocsis Máté, ennyi. Ez a cikk. Vidd lejjebb, mert nem látják. Tehát kész. Ott a cikk. Még a cikknek. Ne, tekerd vissza, mert nem látják a cikket. Itt a cikk. Ne, hát azt hiszed, hogy ennyi, de hogyha lejjebb viszed egy kicsit, látod ott van, hogy az eredeti teljes írást itt olvashatja el. Hát nem erőltették meg magukat benne. Ez egy Mandiner cikk. Ez egy Mandiner cikk. A Kocsis Máté bejegyzését átmásolták, és ez a cikk. Hát de most mit akarsz? Azért ez egy innováció szerintem, hogy maga a címben benne van az egész cikk. Nem, a címben, a címben és az alcímben van benne. A kommentek hosszabbak, mint a cikk amúgy. Most mennyi? Azt nézem, hogy ez kikerült a címlapra, de csak valószínűleg a vélemények. De miért a családodat felveszed, ha most éppen a Fog Elevennek a felvételét használják? Most ez nem a Magyar Péter veszi fel, hanem a Magyar Péter barátnője. De hogy ő is tiszás volt. Ja. Na jó, most már valami fontos dolog, a témáról akarok beszélni. Na, amúgy szerencséd van, mert az Origón vannak fontos témák. például a Loch Nessi szörny. Na már megint? Ugye, nem olyan rég beszéltünk róla. Megint itt van a Loch Nessi szörnyről, egy újabb képet sikerült felfedezni. Újabb képet, újban beírták a Midjourney-be, hogy a Loch Nessi szörny. Plesiosaurusnak tűnik nekem, de majd megkezdem Ábel, de hogy... Igen, te ezeket jobban ismered. Az van, Ádám, hogy valaki lefilmezte, és megnézhetjük itt a filmet is, hogyha leértek ered. Ott van. Ott van. Jogos. Aha. Ez a Loch Nessi szörny, ez pont úgy nézett ki, mint a képen. Szerintem én több bizonyíték nekem nem kell. A szokásos Origo színvonal. De... Újra lefilmezték a rejtélyes lényt, még kritikával se illeti ezt a dolgot. Azt tudom, hogy a Loch Nessi tó az non-stop webkamerával meg lehet nézni, úgyhogy ti is nézhetek. Vadászhatok, léci. Amúgy volt egy másik cikk is, mert arról volt szó, hogy valaki egyszerre két ilyen hullámot látott, úgyhogy azt mondta, hogy kettő Loch Nessi szörny. Minden hétre egy Loch Nessi szörnyös cikk van. Nagyjából igen, de már nem. Na ez viszont egyértelmű AI kép. Pontosan így néznek ki, amikor dinokról AI képet kell csinálni. Ez egy valódi tudományos cikk viszont állnál. Igen. Ugyanis a T-Rexnek a hangját mutatja be nekünk az Origo, és az itt szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét, mert az Origo azt mondja, hogy napokig nem fog aludni, ha meghallja, milyen hangja volt a T-Rexnek, úgyhogy most mindenki vigyázzon, aki ezt meghallgatja, itt tudom, hogy oké, itt a hétvége, lehet, hogy ezt meg lehet most csinálni, ezért is időzítettük péntekre, de azért vigyázzatok magatokra. De jó? Én már elfogadtam, hogy amilyen a Jurassic Parkban volt, nekem azt tetszik az a T-Rex hang, nekem az a kánon. De jó, de most az Origo, a tudományos rovat az Origónak felfedi. Mi ez menő? Ja, amúgy a természetfilmekben is hasonló képen szokták ezt. De hát ilyen dinoszaurusz ambientek vannak, amúgy már be lehet rakni én is. Tényleg? Aha. Hát mindenféle ambient van, videók, cyberpunktól kezdve, hogy a kocsiban ülsz az esőben, de dinoszaurusz ambient is van, hogyha megnyugtat őket meló mellé. Hát most napokig nem fogok aludni, csak ki. Kösz szépen. Nagyon sajnálom. Amúgy aki ez a Studio Mod YouTube csatorna, amin ezeket kihozták, sajnos nem azt linkelte ide nekünk az Origo. Igen. Nem jutott el a szorszig. De ezek tudományos kutatásokra alapozzák ezeket a megállapításaikat. Várja még. Úgy látszik, videó a következő. Jó, van ez így. Heti propi robot. Hát a legnagyobb politikai hírek a héten, azok mégis a DK körül forogtak. Mindenki ugyanis a DK-ról beszél. Igen, ugyanis végre azt csinálja a demokratikus koalíció, amihez megfelelően ért, amit el tudunk várni tőle, hogy ezt meg tudja csinálni. Minecraft szervert indít, és hozzá Discordot. Jönni fog a Discord IP cím, jönni fog a Minecraft IP cím, és szombatében indulunk. Pa-pa-pa-pam. Elvileg ugye ott volt egy link a Discordhoz. Én ezen a rohadt TikTokon semmit nem tudok megtalálni. Amúgy a Discorddal vigyázni kell, oda fölmennek, azt ezt rendesen moderálni kell, fölmennek gyerekek erre a Discordra, úgyhogy vigyázzon a Feri ezekkel, mert ott akkor utána szabadon bejárnak majd mindenféle predátorok is, akik ráírogatnak a gyerekekre, szóval. A saját Discord szerverünkön felelhető információk szerint már le is zárták ezt a Discord szervert. Igen? Igen. Beépültek a tiszások? Hát valami gyanús, nem tiszások, egyszerűen az internet söpredékéből előkerülő ilyen gyanús arcok kerültek be, és aztán meg persze normális emberek, akik viccelődni mentek oda. De igen, úgy tűnik, hogy egyelőre nem működik ez a Minecraft szerver, aztán lehet, mire kimegy ez a Jól Menz így epizód, már működni fog. Én várom, remélem a Lucky csinál egy videót, mondjuk, hogy kipróbáltam Feri Minecraft szerverét, vagy valami ilyesmit. Igen. Mi is meg tudjuk, mert én fogalma sincs, mi ez. Na jó, mindegy, ezt majd aki hozzáért, az megmondja, hogy milyen ez a szerver. 10 per hányasra értékelik a Feriék Minecraft szerverét, ha elindult tényleg. Amúgy annak azért van egy vicces értéke, hogy mondjuk itt küzd a Tisza meg a Fidesz, rakja fel a Magyar Péterék a videókat, ahogy a gyermekvédelmi intézetekben vannak, és a Feriék meg itt a Minecraft szerveren cseszekednek már hetek óta. Van egy szépség ennek is. Igen, de a Mandiner is szemlézte a Gyurcsánynak az egyik TikTok videóját. Igen. Azt is gondoltam, hogy nézzünk rá, vagy hát igazából ez volt az apropó. A Minecraft szeró az már csak egy kis plusz. Nyilván ugye a Mandiner mindent elhisz a Gyurcsánynak. A Gyurcsány a Mandiner szerint nem hazudik. Mi a kedvenc csúnya szava? Jó néhány évvel. Ez rendben van. Ez vicces volt. Ez vicces volt. Nem, hogy ezt így mindenre lehet választok berakni. Jó, ez tetszett. Mikor beszélt utoljára Orbán Viktorral? Valójában azt hiszem, hogy soha. Na jó, na jó, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy hazugság, hogy soha nem beszélt Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorral, és nem arra gondolok, amit a Baginacsában láthatunk. Lehet, hogy nem voltak kert szomszédok soha. Na, hagyj mondja végig. De lehet, hogy soha nem beszélt. Lehet, hogy négy szem köszönöm. Hivatalosan is beszélnünk kellett, erről mindig tudott a nyilvánosság, nekünk olyan magánbeszélgetésünk, amit el tudnának képzelni, soha nem volt. Cica vagy kutya? Kutya. Mindegy, hát ezt sajnálom, pedig jó lett volna elmondja, amikor beszéltünk, hát most is egy órán köszönjük a Magyar Pétert együtt a telefonon. Végre valamiben egyetértenek, hogy a Magyar Péter rossz. Igen, és amúgy ez ennyi, ez a Mandiner cikk is. Úgy látszik, hogy itt azért elég gyorsan gyártják a Mandineren a cikkeket. Hát igen, gyakorlatilag automat, lehet, hogy egy AI, bármelyik kormánypárti politikus kirak valamit a Facebookra, csinál belőle egy cikket. Hát ez jó hír. Gyakorlatilag átérünk a sima aktuálpolitikai híreinkre. Ez nem politika. Dehogy nem. A választási bizottság hitelesítette a népszavazási kezdeményezést arról, hogy december 24-én munkaszüneti nap legyen. Végre újra népszavazás. És mikor lesz a népszavazás? Hát most már késő lesz, nem? Hát jövőre. Mit várnak? Azt fogják mondani az emberek, hogy nem, ne legyen munkaszüneti nap. Hát nyilván meg fogják szavazni. Egyetértem azzal, hogy 2025-ös naptári évtől kezdődően december hónap 24. napja munkaszüneti nap legyen. Nem. Ki fogja ezt mondani? Szerintem kevesen. Ez valószínűleg át fog menni. Ezt meg kell kérdezni. A fontos kérdéseket azt valahogy mindig elfelejtik megkérdezni, de... Nem, ez a fontos kérdés. Úgy érzem, hogy a népszerűséget szeretnének ezzel, hogy ú, a Fidesz ilyen aranyos munkaszüneti napot, tehát megszavazom. Nem, ez az összes nap az. Vagy lehet, hogy le fogják szavazni, mert annyira csórók az emberek, hogy nekik a 24-i pótlék, amit kapnak, az fontosabb. Aha. Amúgy hogyha biztos az, hogy nap... ezt figyelembe veszi. Ja, de szüneti nap, akkor még több pótlékot kapnak, amikor behívják őket. Szóval legyen minden munkaszüneti nap. Munkaszüneti napnak számít január 1, március 15, nagypéntek, húsvét hétfő, május 1, pünkös hétfő, augusztus 20, október 23, november 1 és december 25-26. Hát nem elég ez nektek? Jobb ágyok. Mit kell még ezen kívül még adni? Hát itt december 24-ét. Egy másik népszavazási kezdeményezés, ami sajnos nem ment át a Nemzeti Választási Bizottságon, az pedig az olimpia rendezéssel Jézusom, kapcsolatos. Melyik évet írjuk? Népszavazási kérdés. Momentum olimpiáról szóló népszavazás, mintha visszamentünk volna az időben. Viszont ez sajnos el lett utasítva. Pedig lehet, hogy ez egyel érdekesebb kérdés lett volna, de valószínűleg tudták, hogy mi a válasz, úgyhogy inkább kussoljatok. Hát ez van, valami átmegy, valami nem megy át. Amúgy ugye az LMP-nek a különleges gazdasági övezetekről szóló népszavazási kezdeményezés. Kezdeményezése volt? Bocsánat, dehogy is, nem az. Hát a kiemelt beruházási törvény visszavonása, de abban benne van az is. Ezt viszont ugye az történt, hogy az LMP hát egyszerűen leszarta, nem gyűjtötte össze aláírásokat. De hát, hogy tudták, hogy okafogyott lesz, valamiért nem úgy gondolták, hogy ezzel nekik nem kell foglalkozniuk. Buszsofőr vagyok, és ma van a születésnapom, és senki nem gratulált. De hányos buszon? Nem tudom, hát... Az Ilfspme... Nem érted, senki Tines nem mi járaton, szegény. Boldog a születésnapot, legjobb sofőr. Honnan nézd, tudja? Tényleg. Ez egy AI generált sofőr, de az a legjobb. Hát igen. Na jó. Nem kell sokáig tekerni a Facebookon, hogy találj egy posztot, amiben valaki nem köszöntöttek fel a szülinapján, és szomorú. Ez a Facebook most már. Hirdetések és emberek, akiket nem köszöntöttek fel a szülinapján. A halott internet. Na jó, Magyarország ügyészsége üzen mindannyiunknak, a magyar nemzetnek, a magyar népnek a Facebookon, ugyebár nyilván ez a hivatalos közlési felület. A Budai Központi Kerületi Bíróság 2024. november 11-i 30 oldal terjedelmű végzésében elutasította a dr. Magyar Péter által előterjesztett felülbírálati indítványt. A felülbírálati indítványt a volt igazságügyi minisztert érintő hangfelvétel kapcsolatos nyomozást megszüntető határozattal. Dr. Magyar Péter? Be. Hát mert jogász. Nem is tudtam, hogy doktor. Hát mindenki, doktor. Aki elvégzi, látod a... Hát igen. Már bárki lehet doktor. Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor? Doktor. De mikor leszel doktor? Hát ez még odébb van. A bíróság a határozatában arra a következtetésre jutott, hogy az ügyészség eljárása és határozata megalapozott és törvényes volt. Tehát ugye Magyar Péter adott be. Doktor Magyar Péter. Doktor Péter. Igen. Doktor Péter adott be néhány bizonyítékot, amivel azt gondolta, hogy az ügyészségnek foglalkoznia kell, és akkor ezt a nyomozást ezt megszüntették. Szóval nem olyan nagy dolog ez, nem érdekes. Majd ez nem tetszett a Magyar Péternek, úgyhogy az ügyészség muszáj volt ezt közölni velünk, hogy az ügyészség alkotmányos feladatának ellátásához, az állami büntető igényének érvényesítéséhez nélkülözhetetlen a társadalmi bizalom. Más sincsen amúgy feléjük, igen. Természetesen. A társadalmi bizalmat úgy lehet megszerezni, hogy azt mondom, hogy megszüntetem a nyomozást. Ami arra vonatkozna, hogy... Én hogyan vagyok érintett ebben az ügyben? Igen, szóval... Magam ellen a nyomozást megszüntettem. Úgyhogy most már biztos bíztok bennem. Igen. Én azt mondtam, hogy én nem vagyok bűnös, szóval... Most mi többet mondjon? Így van. A nem bűnös. Sadő Völner ügyben eljárt ügyészek tisztességét megkérdőjelező, tényekkel alá nem támasztott kijelentések e bizalom csorbítására alkalmasak voltak. A budai központi kerületi bíróság döntése azonban egyértelművé tette a kijelentések teljes valótlanságát, megerősítve az ügyészség törvényes működését. Nincs hát semmi látnivaló. Persze, minden rendben van. Így most már tudjuk, hogy az országban nincsen korrupció, hiszen most a budai központi kerületi bíróság most kimondta az ügyészségről, hogy ebbe az ügybe ez így törvényesen tette ezt, amit tett ebbe az ügybe, tehát minden rendben van a magyar ügyészségen. Polt Péter független. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, hogy... Hát hallgassuk meg. Hallgassuk meg. Nem jutott ki különösen érzékeny adat a Magyar Honvédségtől a hackerekhez. Ezt állította Gulyás Gergely a Kormányinfón. Nem olyan durva. Feltölték a rendszereinket, de... Előző héten kérdezted meg most, hogy már ilyen jobban vagyunk a Szijjártóval, hogy a rendszerünk... Mennyire biztonságos. Igen, hogy mi a biztosíték arra, hogy biztonságos. Jobb, hogy nem válaszolt szerintem, hogy azt mondja, hogy most már minden oké. Okay. Nem válaszolt, nem néztem. Linkelje külügyminiszter úr, hogyha esetleg válaszol nekünk. És zsarolni próbálja a minisztériumot. Az ügyben vizsgálat indult. A Kormányinfón sokszor szóba került Donald Trump győzelme. Ja, igen, Donald Trump győzelme, az nem tudom, be van-e rakva, de pont amit mondtam a választás előtt, hát ez megvalósult, azt az oltás S. Kennedy-t fogja megtenni a egészségügy felelősségért. Igen, igen, nem de tudom, az remélem, nem, remélem nem megy át amúgy, de elég korlátlan hatalma van a Trumpnak, szóval, jaj Istenem, itt tartunk az meg. 2024-ben egy oltás ellenes összeesküvés elmélet hívő idióta fog az egészségügyért felelni Amerikában, vagy legalábbis az elnök nem bánná. Aj, te jó Isten. Na, hallgassuk, mi van ezekkel a titkos adatokkal? Azt amúgy... mondta, a kormány... Aj, mindegy, teljesen mindegy, mert csak azt fogja mondani, hogy titkosított adatok igen, de igazán érzékeny adatok nem kerültek ki a hacker támadás során. A vitályos vég azt hozzátette, hogy feljelentést tett a VBU, a nyomozás folyamatban van, több információt nem tudnak most kiadni. Megnyugodhattunk, akkor tehát azért kérnek 5 millió dollárt, mert semmilyen olyan titkos anyag nem került ki, olyan érzékeny anyag, ami bármilyen problémát jelentene. Nyilván amúgy, hogyha megnézitek, mert terjengenek mindenhol az interneten ezek az a része a kiszivárgott anyagoknak, amit közzétettek ezek a hackerek, és ott például lehetett azt látni, hogy 2025-re beszerzési stop van. Uh-huh. Azt cáfolta a Gulyás Gergő, azt mondta, hogy hát lehet, hogy valamilyen szakterületen mondjuk, vagy valamilyen részterületen beszerzési stop van. Kórházak esetleg. És az iskolák, óvodák tekintetében. Nem, irodák nem, tekintetében nem feltétlenül. Itt a honvédelem tekintetében, de hogy általános beszerzési stop nyilvánvalóan nincsen, na mindegy, akár lehet, hogy ez van, ki tudja, de a legkínosabb dolgot azt senki nem adresszálta, ami ebben van. Én megnéztem ezeket a gépernyő képeket, hogy mikkel zsarolják a VBU-t a hackerek, és láttam egy olyan mappát, hogy átállás Poszeidonra, az új iktatórendszer. Ez Csinyó testvéreim, pontosan tudjátok, hogy ez mennyire kínos. Miért? Mert egy nem jó rendszer a Poszeidon. Még könnyebb lesz feltörni. Na, ez egy iktatórendszer, amire általánosan átáll az egész kormányzat, és hagy maga után rendszert ilyenekről nevezik el? Neptun is, hát nem... Hát igen, de ugyanaz a cég csinálja ezeket. És az is rossz nevű. Tudtad, hogy ugyanaz a cég, aki csinálja ezeket, az köthető a kormányzathoz. Na, sokkoló, hát gondoltam. Nagyon furcsa. Nyilván Poszeidon és Poszeidon között is van különbség, de elég, hogyha ránéztek az ilyen Csinyó mém oldalakra, hogy láthatjátok, hogy azért vannak problémái az embereknek vele. Nekem is az volt, hogy kifolyt a szemem, mert olyan volt a kezelőfelülete, mint hogyha 97-ben lennénk. óriás matematikus Semjén Zsolt. Az egyházban század annyi a pedofil, mint a világiak között, akkor miért a papokkal foglalkozunk? Tette fel a költői kérdést Semjén. Azt mondta, hogy ugye 700 pedofil bűncselekmény miatt börtönbe lévő ember közül 7 darab egyházi személy van, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy 100-szor annyian bűnösek az egyházon kívül, mint az egyházon. Az arányok azok. Milyen arányok? Hát. Arra gondolsz, hogy nem pontosan ugyanannyi ember van az egyházban, mint az egyházon kívül? Igen, ilyen nagy matematikusok ők. Igen, lehet, hogy az egyik az több millió, a másik meg pár tízezer, és akkor már az arány nem is olyan jó. Hát vagy sokkal inkább pár ezer, mert itt ráadásul ugye csak a katolikusokról beszél, akiknél ez a hét ügy most az utóbbi néhány hónapban a felszínre került. Szóval itt nem arról van szó, hogy ez az összes egyházat érintő pedofil botrány, de hogyha ez lenne, akkor addig több mint 2000 pap közül, akik Magyarországon vannak, ez egy sokkal nagyobb arány, mint a 9,7 millió többi magyar ember közül. Semjén, ne fáradj ilyenekkel, matematikával. Ilyenek nem fogják zavarni szerintem. Napi Semjén. Ilyen emberek vannak döntési pozícióban. Elképesztő számomra, hogy egy ilyenek alsó matematikában egyest kapott volna, és itt tartunk, hogy beleszólhat a dolgokba, miközben... Ő a miniszterelnök helyettes. Adj erőt, és... Ő a második ember az országban. Semjén. Össze-vissza beszél szegény. Indiában volt egy történet, hogy egy embert felbéreltek bérgyilkosságra. Azt mondták neki, hogy 2 millió rúpiáért jön meg valakit, de miután megölte azt az embert, és ki is jött a börtönből, nem fizették ki az előleg után járó többi pénzt. Hmm. Úgyhogy elment a rendőrségre. Hmm. És mi történt? Nem fizették ki még mindig így se. Oh. De cserébe... De már leülte, amit le kellett, szóval most már akár ki is fizethet. Na igen, bár lehet, hogy más büntetés járt volna a sima gyilkosságért, mint hogyha felbér elnek, hogy megölj valakit. A szerződésre kéne hivatkozni. Igen, kérem uram. Kérem uram, itt van. Aláírta, hogy fizet nekem, hogyha megölöm ezt az embert. Hát ez nem egy okos döntés volt szerintem. De mennyire fel lehetett háborodva? Hát amúgy biztosan. Hát börtönben ült miatta. Mennyi ideig? Hát ez évekig. Hát 2023-ban volt. Hónapokig. Hónapokig ült azért, mert elövött valakit. Érdekes dolgok ezek. Tényleg csak hónapokig. Ezt nem is értem, mi történik ott. Lehet, hogy nem sikerült mindent rábizonyítani, ez is elképzelhető. Jó, van ez így. Vannak Hollandiában is bűnözők, ott pedig megpróbáltak Andy Warhol képeket ellopni, de ahogy kivitték, sajnos nem tudtak elvinni 2 képet, mert nem tudták berakni a kocsiba. És akkor miért visszavitték? Nem, ott hagyták kint. Jó, érted, és mit csináljál? Vagy akkor már kivitted, és el akartad lopni ezeket a értékes képeket, akkor akár ilyet tud volna mással is, nem? Hát valamelyikkel azt csináltak, hogy fogták, ezt kivágták a keretéből. Jézus Krisztus. És hát azt mondták, hogy ez viszont ezzel ugye részben tönkre is tették ezeket a képeket. Hát, igen. De hát mondjuk nem biztos, hogy igen, a legjobban kidolgozott lopás, nem? Nem egy Ocean's Eleven volt. Nem. És akkor inkább a paródiája. De ez amúgy érdekes lehet, hogy amikor viszed ki a kocsihoz a képet, már benne is valószínű rájöhettek volna, nem? Igen. Hogy elemeli a nagy képet, és azt mondja, hogy fú, bazd meg. Nem tudom, hogy fog ez beférni a Volkswagen bogárba. 120-as Kodába. Még megrongálod, akkor még valószínűleg sokkal nagyobb büntetés fogsz kapni utána. Ja, már legalább, amíg elloptad, akkor legalább vissza is tudod adni. Hogy igen, valami. Még egybe visszaadod, akkor lehet, hogy nem, még millió dolláros károkat nem kell majd életed végig fizetni. De most elkezdett szétvágni. Jó, valószínűleg nem a legdörzsöltebb emberek voltak. Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy nem annyira okosan csinálták ezt. De pedig, amár odáig eljutsz, hogy akkor felismered, hogy ezek a képek sokat érnek, akkor tudod, hogy ott lesz kiállítva, rendben van, megtervezed, hogy hogyan fogod elrabolni őket. Ez szerintem sok embernek megfordul már így a fejében, nem? Tehát az, hogy egyáltalán, hogy megnéz egy ilyen rablós filmet, és akkor izgalmas lehet megtervezni egy ilyen betörést. Hogy... Ezt tanultuk az amerikai filmekben. Igen, de addig eljutni, hogy ezt valaki ténylegesen részleteiben megtervezés végre akarja hajtani, az nagyon komolyan másik szint, mint az, hogy viccelődni ezzel, meg nem tudom. De hogy ez végül is ilyen viccelődés szintje megmaradt, és így hajtották végre, ez egy érdekes megoldás volt. Hát ezt még gyakorolni kell. Annak a margójára, hogy a magyar diplomácia 100 éve nem volt ilyen erős, Marine Le Penre 5 év börtönt kér a francia ügyészség, mert az EP támogatásokkal visszaéltek. És hogyha... szeretjük? Nem szeretjük, mert a szövetség. Hát Orbán Viktor nagyon szereti. Hát most nem tehet, de szeretni, nem szeretni, nagyon sok francia szavazott rájuk, de hát ez, hogy ezt nem tudják megoldani, hogy normálisan finanszírozzák a pártjukat, ez viszont nem jelent jót. Nyilván ugye Magyarország, meg mi magyarok, mi mindent megtettünk annak érdekében, esetében, hogy ne legyen problémájuk a pártfinanszírozással, hiszen az MKB banktól 4 milliárd forintnyi hitelt kaptak. Igen. Meg orosz kapcsolatai miatt is már meghallgatták a francia parlamentben, hogy akkor ez most, bocsánat, de mi is történik? És akkor pont az EP finanszírozáson buknak meg, hogy olyan emberek után vesznek föl pénzt, akik nem is dolgoznak ott, furcsa, de legalábbis jogszabályba ütköző. Kitalált egy japán politikus, hogy úgy lehetne ösztönözni a nőket arra, hogy szüljenek. Na, hogy azt át fogjuk venni akkor. 30 éves koruk után kivenni a méhüket. Hát a több kérdésem is lenne. Milyen kérdés merül fel ez, Ádám? Esetleg az, hogy ez hogyan ösztönzi a nőket, hogy még kevesebb idejük van szülni? És ezt egy komolyan valaki felveti, mint egy javaslatot, hogy ő majd kiveteti a nőknek a méhét, és neki ez joga van? Hát a podcastjében mondta el, szóval nem a... De ott is azért vannak érdekes politikusok, nem csak nálunk vannak ilyen okos emberek, meg agyhalottak, ugye? Igen. De ezt hogy lehet ilyeneket mondani politikusként? Valószínűleg amúgy még a célt se érné el, hogyha most komolyan veszük egy pillanatig is, azt csak még kevesebb szülés lenne, mert tudod, ha kiveszik az ember méhét, akkor szerintem nehezebben szül, vagy esik. Hogyha egy nőnek 30 év fölött van méhe, akkor nagyobb eséllyel szülhet, mint hogyha nincs méhe. Uh-huh. Szóval, hogyha valaki akar gyereket, akkor azt számol mondjuk 20 és 40 között van, mikor mondjuk akar egy gyereket, most mondtam valamit. De az, hogyha kivetetted 30 évesen a méhét, ez a több szülés nem lesz max hamar. Fog, de hogy több szülést még így se látok benne. De nem tudom ez, hogy motivál. Szerintem amúgy a méhnek a kivétele amúgy is más egészségügyi problémákat is felvet, és önmagában is egy veszélyes és költséges procedúra. Egyedül abba lehet valamit belátni, hogy ez ösztönöz bárkit is arra, hogy szüljön, hogyha ez be lenne vezetve, és egy ilyen borzalmas világban élnénk, hogy 30 fölött. Ha nem szültél, akkor már nem szülhet semmiképpen. Akkor aki mindenképp szeretne szülni, az korábban szülne. De több szülés nem lesz, mert hát 30 fölött meg már nem is tudsz szülni. Szóval próbálom a fejével gondolkozni, és én még azt látom, hogy ez még kevesebb szülés lesz ennek a vége. De várjál, mert kitalált még több másik ötletet is ez az ember. Azt mondta, hogy azt is meg lehetne oldani, hogy 18 év fölött a nők ne járhassanak iskolába, 25 év fölött ne házasodhassanak, ebbe illeszkedik be, hogy 30 fölött pedig a méhüket kéne kivenni. Szerintem, hogy nő lennék, akkor egy kicsit azért felhúznám a szemöldökömet, hogy japán nő lennék, micsoda, hogy ne járhassak iskolába. Igen, mert tudod, az a probléma, azt mondták, hogy egyre több nő dolgozik. És így, hogy dolgoznak, meg van karrierjük, így azt mondja, hogy ez nem feltétlenül egyeztetett össze, hogy akkor gyerekek lesz. Majd az urad eltart. És hogyha valakinek nem jön össze. Akkor azt kéne, hogy mindenkinek kötelezően egy férfit kiutalnak. Vagy ha éhen. Vannak mozgalmak, amik például a nők újra elosztására törekszenek. És aztán azt mondta, hogy jó, az utolsó javaslat az tényleg túl extrém volt, mert az első kettő amúgy nem, hogy nem. Ez nem volt, persze nem. Nem. Hát azért 25 év felett már azért ne házasodjon meg senki, nem? Már nő. Természetesen egy 70 éves férfi az vegyen el nyugodtan egy 22 éves nő, ugyebár. Ezzel semmi probléma nincsen. Jó, de bocsánatot kért, akkor minden rendben. Akkor biztos ez a politikus tovább is pozícióban lehet. Ha pozícióban van egyáltalán. Természetesen. De az oroszok is kitalálták ugyanerre egy másik megoldást, nem? Az oroszok szexügyi minisztériumot terveznek, hogy valahogy a születés számot, vagy a születés számot. Szexügyi minisztérium, ez nagyon jó. Fel tudják húzni. Hát ugye úgy tűnik, nem csak nálunk problémás a születés számnak a visszaesése, de hát az oroszoknál meg különösen probléma, azt írja a Mirror, hogy ugye a százezrek, akik meghalnak Ukrajnában, kifejezetten hiányoznak a orosz társadalomból, és hát szerintem ez mondjuk nem fogja pótolni, hogyha most több gyerek születik, talán beláthatjuk mind, de így még sürgetőbb, hogy megfelelő mennyiségű gyerek szülessen Oroszországban. Ez meg fogja oldani? Mert attól függ, hogy mit talál ki a szexügyi minisztérium. Hát most az, hogy van szexügyi minisztérium, az egy dolog lenne, de van néhány exakt ötlet is, hogy mivel... Várjál, szerintem kötelező gangbang partik. De a gangbang parti az vajon eredményez terhessége? Hát most sokkal egyszerűbb azt megszerezni, mint most minden kettesével az embereknek, akkor egyszerű így kiküldenek, mint Amerikában, amikor mész a bíróságra, ilyen esküdszékre. És ez itt is lenne ilyen kötelező, 100 embernek kiküldik a gangbang partit, meg kell jelenni, és akkor hátha lesz belőle gyerek. Uh-huh. Egy gangbang party. Betiltják az offszert. Nagyobb az esély, hogy valaki teherbe esik, mint mondjuk, hogyha nincsen semmilyen, nem már mint aki. Mindenki egyedül otthon ül, ahhoz képest. Amúgy nem lőttél nagyon messzire, Ádám, ugyanis például olyan javaslatok vannak, hogy lekapcsolják az internetet és a villany ment is 10 óra után hajnal 2-ig. Arra hivatkoznak, hogy egyszer volt egy áramszünet valahol, és akkor 9 hónappal később egy csomó gyerek született. Szerintem nem hivatkoznak semmire. Nem hivatkoznak, de hogy lehet, hogy ennek utána kell nézni, hogy ez minden este elmegy az... Ezt fogják mondani, hogy nincs áram este 10 és hajnal 2 között, és az internetet is lekapcsolják, és ja, ez csak azért volt, hogy szexeljetek. Semmi köze ahhoz, hogy leálltak az erőművek is. Igen. Semmi köze ezekhez a bombatalálatokhoz. Csak szexelni kéne, értsétek már meg. Nyilván vannak ilyen ösztönzők is, hogy akkor fizetnek, hogy... Furcsa. 2024-ben vagyunk, és ilyenekről beszélgetünk, mint hogyha tényleg bezeg ilyen rossz sorozatban lennénk, ahol ilyen paródiaszerű hülyeséget találnak, és elmegyszem el. Semmiképp se az életszínvonalat kéne emelni, meg kilátásokat felvázolni, hogy milyen jó lesz, hogyha gyereket válasz, és akkor tudod, hogy annak a gyereknek is jó lesz, és egy boldog helyen nőhet föl. Inkább a háborút kéne... Igen, olyan helyre akarok gyereket, fokozni, ahol nincs áram este. Ebbe az országba kéne még szülni valakit, bár igaz, hogy este megfagyunk, mert nem megy a elektromos fűtés, hogyha olyanunk van, de mindenképp még gyerekeket kéne ide csinálni. De amúgy vannak érdemi javaslatok is, például, hogyha valaki otthon marad gyermeket nevelni, akkor az is a nyugdíjba beleszámítson. Meg, hogy azt is kitalálták, hogy például az állam fizessen az első randikért. Az első randikért? Az első randikért. 5000 rubel. Amúgy az érdekes kapukat nyitnak ki, amire bele se tudok gondolni. Hát ez, hogyha minden első randit fizeti az állam, akkor mindenki akkor... állna randizgatna. Amit hát első randizgatna. De nem, a legtöbb gyerek nem az első randin fogad. Nem. Én mondjuk nem láttam erről KSH statisztikákat, de azt hiszem, hogy ezt így állíthatjuk. Igen, és ez nem feltétlenül azt ösztönzi, hogy az ember egy kapcsolatban maradjon, hogyha azért kapsz pénzt, hogy mindig új emberekkel randizol. Ez nem biztos, hogy egy jó javaslat. Amúgy nehéz, tényleg nehéz problémával néz szembe, aki ezt a születésszámot akarja, és kizárólag a születésszámot növel. Mindenkinek kap Tinder prémiumot. Az is felmerült, hogy államilag támogassák a hotel látogatást egy éjszakára. Ez még mindig nem a gyerek készítés szerintem. Na várjál, a hotelekbe egy éjszakájára egy hotel szobát fizet neked az állam. De miért? Ha már összeházasodsz, akkor nem biztos, hogy a hotel szobán fog múlni, hogy gyereket válasz, vagy sem. Ja, hát biztos van, akinek mondjuk még fiatalok ott laknak a szüleiknél, akkor inkább összeházasodnak, hogy szexelhessenek egyet egy hotel szobában. Van egy nis társadalmi réteg, akiknek ez nagy segítség. Még van valami remek ajánlatok? Természetesen van. Hogy születés vagy szülés után fizetnek egyszeri összeget, ez különböző városokban, különböző oblasztokban, különböző mennyiséget jelent, pénzmennyiséget, de például vannak olyan kezdeményezések is, hogy egyetemen kollégiumi szobákat úgy alakítsanak ki. Hogy ilyen rózsákat raknak be? Igen. Van, ahol 900, van, ahol 8500 fontot fizetnek diákoknak első szülött gyerekük után, és azt mondja, egy regionális egészségügyi miniszter, hogy kávészünetben essenek teherbe a nők. Melyik kávészünetben? Sex at work scheme. A munkahelyeden szexei kezdeményezés, azzal indokolja ezt a kezdeményezését, mert hogy... Mi az igaz, lipsik lettek ezek az oroszok. De az, hogy kávészünetben menjen szexelni, hogy szülessenek gyerekek. Azt mondta, hogy azért lenne ez jó, mert az élet olyan rövid. Főleg Oroszországban, de hogy... A kávés... Érdekes ajánlatok ezek. Úgy érzem amúgy, de én nem vagyok politikus, szóval javítsanak ki majd a profik, hogy ezek olyan, mintha valami borzalmas betegséged lenne, és azzal próbálnád gyógyítani, hogy... Raktapaszt. Hát raktapaszt akármi. Szóval azt gondolom, hogy ezek amúgy még arra sem jók, hogy ilyen tüneti kezelés legyen, szóval semmit nem érnek, de hogy megoldani biztos nem fogják a problémát. Szerintem megoldani az a baj, hogy mindenki úgy érzi, hogy valami ilyet kitalál, és akkor valamit csináltam, de hogy a valódi megoldás az tényleg munka lenne, meg évtizedes táblatokba gondolkoznia. És nagyon sok területnek a reformjával igen kéne, hogy járjon. Vagy amúgy lehet, hogy nem hallottak arról, hogy ugye lehet 100 000 forintot kapnak 10. házassági évfordulóra. Majd átveszik azt is. Hát ugye arról is szó van, hogy az állami alkalmazottaknak különböző magánéletbe tipró kérdésekre kell válaszolniuk, de nem muszáj, hogyha nem válaszolnak, akkor el kell menniük orvoshoz, a nőknek, természetesen csak a nőknek, és ott kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Például arra a kérdésre, hogy hány évesen kezdtél el szexelni, használsz óvszert, szedsz fogamzásgátló tablettákat? És akkor így azt mondja, hogy igen, akkor így azt... ez nem jó, és utána kap egy oktatást, vagy felírják egy listára, a védekezők listájára. Édes Isten, bazd meg, ez ami elképesztő. Nincs is kedvem felolvasni a többit. Mi is így vegyünk fel embereket, hogy ezeket válaszolniuk kell. Igen, szokott fájdalmat okozni a szexuális együttlét? Szokott vérzést okozni a szexuális együttlét? Esetleg meddő vagy? Nem tudom képzelni egy állásinterjún is ezt, hogy jó, még nagyon alkalmasnak tűnik a munkára, de pár fontos kérdés, még ezt válaszoljam meg. Mikor szexeltél először? És így, én úgy érzem, hogy kicsit megváltozna a hangulat amúgy. Hány évesen kezdett el menstruálni? Ausztráliában viszont úgy tűnik, hogy már nem bírnak a gyerekekkel az ausztrálok, inkább be is tiltják nekik a közösségi média használatot. 16 év alatt. Az a baj ezzel a közösségi médiával egyfelől. Értem, hogy miért, de nagyon káros tud lenni, de gyakorlatilag a tiltás az általában nem szokott működni, ugyanúgy be fognak regisztrálni, csak hazudnak a korukról, mi nem biztos, hogy jobbat tesz. Ennek mi értelme lesz? Ugyanúgy meg fogják oldani a 16 éven alattiak is. Csak még nehezebb lesz nyomon követni, hogy mit csinálnak. Szerinted egy 16 éven aluli az képes arra, hogy rákattints egy gombra, hogy ő 16 éven felül? Szerintem képes, vagy akár egy VPN-t is képes felrakni. Micsoda. De hát VPN-t a korpás bajszú öregapja se tudja felrakni, akkor ő hogy fel tudná rakni? Fel tudja mindegyik. Hát van olyan ország, ahol mindenkinek van. Értem, de szerintem nem biztos, hogy ez a megoldás a közösségi média teljes tiltás. És mi számít közösségi médiának? A YouTube annak számít? Az Instagram, a Facebook, a Twitter, a TikTok, de szóba került a YouTube is, még nem nyújtották be a törvényjavaslatot, de még idén beterjesztik, és elvileg az ellenzék is támogatja. Érdekes, hogy mi lesz. A liberális. Sokkoló, de most szólok nekik, hogy ugyanúgy használni fogják a fiatalok ezeket. Ugyanúgy. Csak nem. Szerintem ott teszik gomb. Azt mondják, hogy nézd, én 16 éves, még nem múltam el, akkor én most nem kattintok rá erre a videóra, elefántokról. Gyorsan felfut egy új közösségi média platform, amit nem tiltottak be, gyakorlatilag egy héten belül. Igen, miért nem az engedélyezett oldalak vannak ott? És akkor csak ott lenne mondjuk a kormány.hu. Nem tudom ezt, hogy akarják betartatni. De értem az aggodalmukat, csak úgy érzem, hogy ez megint a munka megsporolása, úgy látszik ez egy visszatérő téma itt a politikusoknál, hogy a tiltás, a eseti kezelés az egyszerűbb, mint az, hogy kitalálni, hogy tényleg hogy lehetne ezek a modern világ új kihívásaival szembenézni, és valami hosszú távú megoldást keresni erre, mert a közösségi média amúgy nem feltétlenül csak a fiatalokra veszélyes, és 16 éves korodban ömlik rád, az sem jobb amúgy. Idősekre is nagyon veszélyes, ezt most a fókuszcsoporton meg is mutatom az előző héten is. Most is a Facebook további pokolbugyraiban merülünk rá hétvégén, szóval nem gondolom, hogy amúgy a legnagyobb veszélynek a tínédzserek vannak kitéve, de ők is, de hogy ugyanúgy fogják nyomni. Több energiát is be lehetne edukálni a fiatalokat, hogy mire kell odafigyelni a közösségi média, nem csak a fiatalokat, hanem az egész társadalmat, hogy mire kell odafigyelni, hogy milyen képeket ne adj ki magadról, hogy miről ne posztolj, hogy mi az, ami inkább tényleg csak a barátaidnak mutass meg, és nem mindenkinek az egész világon, amivel esetleg visszaélhetnek, hogy milyen jelszavakat használj, hogyan ne törjék föl az oldalaidat, milyen veszélyeket rejtenek a mesterséges intelligenciával készített képek és videók. Nem köszöntették fel szülinapjára. Mondjuk az tényleg szomorú. Igen. Szegény buszsofőr. Szerencsére az ausztrál kormányzat hallgat is ezekre, Ádám, és nem csak ezeket a platformokat akarja szabályozni, hanem lehet, hogy a PlayStation-t és az Xbox-ot is. Édes Krisztusom. Meg a Roblox, hát a legfontosabb. Miközben nagyon sok generáció fölnőtt, úgyhogy konzolozott 16 éven alatt. És most ők hozzák a döntéseket, úgy tűnik. Igen, de nekik már lehet. Nekik már lehet. Lehet, hogy azzal van problémájuk, hogy mindig kiszopnak FIFA-ba a 15 évesektől. Ezt nagyon adnám, hogyha az derül neki, hogy ez van a hátterében ennek a kérdéskörnek. De amúgy van, akinek úgy tűnik, hogy tényleg kijárna egy kis social media gyors talpadó, mégpedig a jó öreg Ferenc pápának, ugyanis mindig, amikor tweetel a szentekről, akkor a New Orleans Saints-nek a hashtagét használja. Igen? Igen. Egy amerikai foci csapatnak, erre ők mindig reagálnak is. De Saints, az kisajátították? Úgy tűnik, ez hát ennyi a Twitteren a hashtag Saints, a New Orleans Saints-nek a hashtaget nem lehet kisajátítani. Dehogy nem, a Twitteren ki lehet sajátítani. Hashtaget. De nem, felhasználom. Ők használják. Más is használhatja, nem? Jó, használhatja más. Ők ennek nagyon örülnek, és hogyha leértek ered, kapott egy meszt is a pápa tőlük. De jó, figyelj, ez legalább egy kedves kis hír. Igen. Bár én továbbra is tartom, hogy azért hashtaget kisajátítani, főleg egy ilyen, ilyen hashtaget, ez nem olyan szép dolog, de... De nézd meg, hogy az, hogy mindig erre reagálgatnak valamit, a szentekről ír a pápa, és akkor írja azért a New Orleans Saints, hogy ámen. Jó, ez szerintem vicces. Végre valami, amin mindenki tud nevetni. Bár úgy tudom, hogy volt egy ilyen hír is, ami a pápával kapcsolatos. Amin nem nevettek annyira, például a Bayer Zsolt. Nem vágod, várjál. Mi a Baldur's Gate-tel kapcsolatban? Igen, kettőt eladtak a Vatikánban is, szóval ott is nyomják a Baldur's Gate-et. Hát? Lehet, hogy a pápa ott nyomatja. Még a Baldur's Gate tényleg egy jó játék, szóval értem, hogy a Vatikánban is ez játszani. Már azt hittem, hogy a Dragon Age, az új Dragon Age, az lett volna a nagyobb botrány, nem? Igen. A Baldur's Gate. És még valakinek a Vatikánban a wishlistjén van. Még várja, hogy olcsóbb legyen. Miért Baldur's Gate-ezhetne a pápa? Amúgy valószínűleg nincsen rá ideje. Ajaj. Nem lesznek politikai hirdetések a Google-ben, és a YouTube-on se az Európai Unióban. Már csak a Facebooknak kéne bevezetni ezt. Igen. Nem véletlen van kiszervezve most egy megafon, ami elméletileg nem hivatalosan politikai, úgyhogy itt már előre gondolkoztak amúgy a Fideszben. Igen, de ez lehet, igen, hogy... független szervezetek szokták, a CÖF, meg a Fidelitas. Nehogy azt higgyétek, hogy kevesebb politikai hirdetés jön majd a YouTube-on a következő másfél évben. Nem. Sokkal több lesz. Ki fogják játszani ezt a rendszert elég hamar. De egyelőre... Főleg, hogy az EU-s szabályozás milyen lassan követi le a dolgokat, itt nem hiszem, hogy arra kell számítanatok, hogy kevesebb lesz a hirdetés. Most egyelőre ott tart ez a kérdéskör, hogy a politikai hirdetéseket, tehát nem csak a politikai pártok tartoznak bele egyelőre, de majd csak 25 októberében láthatjuk akkor, hogy ez hogyan fog kinézni, de könnyen meg lehet, hogy ez a 26-os magyar választásokra már érvényben lesz. Ami azt jelenti, hogy nem lenne akár miniferi a YouTube-on és a Facebook kéne menni külön, hogy megnézzük ezeket a reklámokat. Hát, megoldja. Majd. És te szóval, hogy kibírnád egyáltalán? Szerintem akkor rászámolják a bírságot is, ez kész. Bár lehet, hogy elméletileg nem hagyják jóvá, de azért ezek a platformok szeretik elfogadni a pénzt. Én ki vagyok teljesen YouTube hirdetésektől, mert borzalmas. Élhetetlen a YouTube már, szerintem blokk vagy prémium nélkül. De amúgy most a prémium elméletileg már még többet fizet az izéknek. Mióta drágult? Igen, de amúgy azt néztem, hogy nem csak a drágulás, hanem azóta is nálunk. Ha megnéz a bevételeinket, akkor a YouTube-on már több a prémiumból a bevétel, mint a reklámokból, amit néznek. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb embernek van prémiumja, mint gondoljuk, csak szerintem sokkal nagyobb arányba kapunk pénzt. Szóval, hogy valaki megnéz reklámot, abból kapunk 1 forintot, lehet, hogy a prémiumból meg 5 forintot. De attól még sokkal kevesebb embernek van prémiumja, bár nem tudom, hogy lehet elviselni a YouTube-ot prémium nélkül, szerintem adblokkal. Max az, de ugye arról is volt, hogy az adblokkot is korlátoz a YouTube, nem tudom, az hol tart van. Én nem tudom, én sem néztem adblokkal a YouTube-ot már hosszú évek óta, de tényleg ez a prémiumhoz iszonyúan hozzá lehet szokni. Addig is viszont a hétvégén tudtok nézni például fókuszcsoportot, lesz Kókusz Plusz is. Hétfőn, igen. Igen. A harmadik komoly témát is feldolgoztad a Kókusz Pluszra. Igen. Most egy kicsit low energy-ben nyomtam, mert beteg vagyok, de hát muszáj volt bejönni, mert így nem jelentettem be este, hogy már késő akkor embert szerezni. Ezt nem hétfőre már meggyógyulok amúgy. Most véget ér az adás, és összeesem. Azt kell, hogy mondjam Ádám, hogy le a kalap előttünk, hogy még mindig nem volt egy része, ami kimaradt azért, mert nem aludtuk ki magunkat, vagy mit volt, tudom. Volt, majd te nem jöttél. Radics Peti leitatott minket. Igen, de akkor covidos voltam. És itt voltam egyedül. Pedig lehetünk volna covidosak együtt. Ja, úgyis mindig karácsonykor kapom meg a covidot. Remélem, hogy most is ez nem lehet karácsony azért rendesen. Covid a karácsonykor a legszörnyűbb dolog, bár szerintem már annyira nem veszik komolyan az emberek, mint régen. Mint amennyire csak, hogy olyan, mint a többi. Addig is, akkor nézzétek meg a többi csatornánkat, iratkozzatok fel, ha jól van ez így rám, mert lassan elérjük a 200 000-et, most már fájdalmasan, félelmetesen közel van. Csoki csak úgy akar elmenni karácsonyozni, hogy a 200 000 van, ami nem fog tudni megmaradni. Rosszul lesz. Szerintem az már nem nagy kérdés, hogy úgy fogunk elmenni karácsonyozni. Hát ez nem olyan egyszerű. De nyilván ez rajtatok múlik, hogyha nem iratkoztok fel, akkor nem lesz meg. Tudtok támogatni minket a Patreonon, a Kopasz Csimpánzon, és hogyha az IPON kosárkódunkat használjátok, a jól van ez így kosárkódot, hogyha az IPON-on vásároltok, tudtok támogatni minket azzal is, hogyha jövő héten visszatértek és megnézitek, hogy akkor mikről mesélünk nektek, mert mint minden munkanap, úgyhogy lehet, hogy akkor egyre kevesebb munkanap, majd meglátjuk. Mi ismét itt leszünk. Esti, itt lesztek.